حضرات آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں سورۃ الطلاق، 65 نمبر کی یہ سورت مدنی ہے، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں 2 بار طلاق کا لفظ آیا ہے اور پوری سورت کا موضوع طلاق کے احکام ہیں، اسی لیے اس کا نام سورۃ الطلاق رکھ دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوٹی سورۃ النساء بھی کہا ہے۔ اس کا زمانۂ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے۔ ابن مردوی اور بیہقی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورۃ الطلاق مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک حساب رکھو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اے مخاطب، تو نہیں جانتا، شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ پھر جب وہ بیویاں اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں روکے رکھو یا بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور اپنے میں سے دو عادل گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ادا کرو۔ یہی ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو، اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض شروع نہ ہوا ہو، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں دور کرتا اور اس کا اجر بڑھاتا ہے۔ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. متعلقہ عورتوں کو زمان عدت میں وہی رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ایزا نہ دو، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو وضع حمل تک ان پر خرچ کرتے رہو، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے اجرت طے کر لو، اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری دودھ پلائے گی. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. خوشحال آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے، اور تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق خرچ دے گا، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق تکلیف دیتا ہے جو اس نے دیا ہے، اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. وَكَأَيِّن قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی. فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا. چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. اللہ تعالی نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو، اے عقل والو جو ایمان لا چکے ہو، بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالی نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق رکھا ہے. اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے.